MediaExpert.pl. Wszyscy razem w MediaExpert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 kwietnia, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Polska oddaje hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej. 11 lat temu zginęło 96 osób na czele z prezydentem i jego małżonką. Pamięć pasażerów tragicznego lotu uczciła także polska delegacja w Smoleńsku. Ostatnie pożegnanie legendy polskiej piosenki Krzysztof Krawczyk spocznie w Grotnikach pod Łodzią. To była największa tragedia w historii powojennej Polski. 11 lat temu pod Smoleńskiem w drodze na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej doszło do katastrofy prezydenckiego samolotu. Zginął prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką, a także 94 inne osoby. W całym kraju trwają rocznicowe obchody z udziałem najwyższych władz państwowych. Te główne odbywają się w Warszawie, a obserwuje je Mariusz Pieśniewski. Na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przed chwilą rozpoczął się kolejny punkt dzisiejszych uroczystości. Podobnie jak rano przedstawiciele rządu i parlamentu, tak teraz prezydent Andrzej Duda oddaje hołd ofiarom katastrofy, składając kwiaty i znicze przed dwoma pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy 10 kwietnia 2010 roku. Nie przewidziano wypowiedzi prezydenta. Uroczystości odbywają się w ograniczonej formie ze względu na warunki sanitarne. Jednak Andrzej Duda dziś rano na Wawelu złożył kwiaty na sarkofagu pary prezydenckiej Marii Lecha Kaczyńskich, a do dziennikarzy mówił wtedy o konieczności poszukiwania tego, co Polaków łączy. W sobotni poranek, tak jak wtedy, niech to poczucie wspólnoty będzie takie, tak jak wtedy. Dzisiaj bardzo jestem przekonany, nam tego potrzeba i jestem przekonany, że oni, kiedy gdzieś tam patrzą na nas dzisiaj z niebiosów, wszyscy by też tego chcieli, żeby w większej ilości różnych naszych polskich spraw była wspólnota, był wzajemny szacunek. Wśród uczestników dzisiejszych uroczystości był też prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, który mówił, że w katastrofie zginęli wybitni przedstawiciele państwa, nie tylko jego prezydent. On nie był jedyny w tej grupie, jakże symboliczna jest strata prezydenta Kaczyłowskiego z jednej strony, a z drugiej strony Anny Walentynowicz. No, dwa nurty zmagań o wolną, niepodległą Polskę na emigracji i tutaj w kraju. Wieczorem w Archikatedrze Warszawskiej jak co roku odbędzie się msza święta w intencji ofiar katastrofy, ale również według rygorów sanitarnych. Zrezygnowano jednak z tradycyjnego marszu pamięci przed Pałac Prezydencki. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. A hołd ofiarom katastrofy z 10 kwietnia oddano także w miejscu katastrofy w Smoleńsku. Delegacji przewodniczył ambasador Polski w Moskwie Krzysztof Krajewski. Na miejscu był nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Dyplomata przemawiając na lotnisku Siewiernej w Smoleńsku przypomniał, że osoby, które 11 lat temu straciły życie w katastrofie lotniczej, przybyły na tę ziemię, aby oddać hołd polskim oficerom, ofiarom stalinowskich zbrodni. Naszą obecnością dajemy dziś świadectwo, że pamiętamy o każdej osobie, która poniosła śmierć w katastrofie 10 kwietnia 2010 roku. Ze Smoleńska polska delegacja udała się do Katynia, gdzie proboszcz miejscowej parafii franciszkanin Ptolemeusz Kuczmik odprawił mszę i wygłosił homilię. Ciska się pytanie, dlaczego Katyń? Dlaczego są te miejsca? Najstosowniejsza odpowiedź to słowa świętego Tomasza z Akwinu. To jest tajemnica ludzkiej nieprawości. Uczestnicy uroczystości oddali również hołd obywatelom Związku Radzieckiego, ofiarom stalinowskich czystek, których mogiły również znajdują się w katyńskim lesie. Katyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Legenda, która łączyła pokolenia. W łódzkiej archikatedrze rodzina, przyjaciele i wielbiciele pożegnali Krzysztofa Krawczyka. Wśród nich był menadżer artysty Andrzej Kosmala, który przyznał, że śmierć piosenkarza wywołała eksplozję zainteresowania jego twórczością. Jest dla mnie jakby zdziwieniem, bo radością trudno powiedzieć w takiej sytuacji, zainteresowanie Krzysztofem Krawczykiem. On po śmierci wygrał jeszcze bardziej niż za życia. To, co się przez ostatnie dni dzieje w środkach przekazu i tutaj widzę szansę zbudowania legendy. Po mszy trumna z ciałem Krzysztofa Krawczyka zostanie złożona na cmentarzu w Grotnikach. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. W specjalnym kanale internetowym Polskie Radio prezentuje przegląd nagrań artysty z różnych okresów jego twórczości. W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy TOPR apelują do turystów o rozwagę, bo mimo ciepłego i słonecznego dnia w górach panują skrajnie trudne warunki. Lawiny mogą schodzić samoistnie, ostrzega ratownik TOPR Andrzej Marasek.

I'll never forget the people I met braving those angry skies. I remember well as the shadows fell, the light of hope in their eyes. And though I'm far away, I still can hear them say, thumbs up. Oh, when the dawn comes up, there'll be bluebirds over the white cliffs of Dover tomorrow. Just you wait and see. There'll be love and laughter and peace ever after tomorrow when the world is free. The shepherd will tend his sheep, the valley will bloom again, and Jimmy will go to sleep in his own little room again. There'll be bluebirds over. A naszym gościem jest pan dr Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło cię słyszeć, choć sytuacja niemiła. Śmierć księcia Edynburga, Filipa, byłaby wydarzeniem historycznym bez względu na cały, nawet polityczny kontekst tego wydarzenia. Książę Filip jest symbolem, jednym z ostatnich, najwspanialszego chyba pokolenia w historii Wielkiej Brytanii. No tak, tak przynajmniej to pokolenie często jest nazywane w literaturze. I myślę, że to jest chyba najbardziej poruszający aspekt tego wszystkiego, bo ono, on ilustruje też pewne odchodzące przeszłość wartości. Pokazuje nam, jak Wielka Brytania bardzo się zmieniła. Pamiętajmy, że w okresie, nazwijmy to, młodości wczesnego małżeństwa księcia Filipa często mu wytykano, że jest tak naprawdę przybłędą, imigrantem. Phil the Greek, tak? Prawda? Taki przydomek często się gdzieś tam powtarzał. Dzisiaj, na tle dzisiejszego społeczeństwa brytyjskiego, no te wszystkie obserwacje, uwagi wydają się czymś kompletnie oderwanym od rzeczywistości, ale to po prostu była rzeczywistość, tyle że ona się bardzo głęboko zmieniła w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. No i podobnie jak śmierć kapitana Toma Moora kilka tygodni temu, ona nam też pokazała, że definitywnie chyba II wojna światowa jako ten moment chwały, ale też moment początku zjazdu w dół powojennego, długiego, definitywnie odchodzi w przeszłość. Jaka była tak naprawdę, jeżeli myślimy już z perspektywy przyszłych historyków, rola księcia Filipa w brytyjskiej historii? Bo chyba za mało do tej roli jest, za małym przykładem do tej roli jest stanowisko męża głowy państwa. On był jednak oryginalną osobą samą w sobie. Tak, oczywiście. I był też, gdyby chcieć, taki uczciwy, ale nie nazwijmy to bulwarowy sposób spróbować go ocenić, to przede wszystkim chyba trzeba by tutaj wybić na plan pierwszy napędzaną przez niego, podobnie zresztą jak przez poprzedniego księcia małżonka Alberta przy królowej Wiktorii, napędzaną przez niego modernizację, stopniową modernizację rodziny królewskiej i monarchii. Po drugie, bardzo rozległą działalność dobroczynną i nie tylko taką ograniczającą się do kwestii protokolarnych otwierania wystaw budynków, przecinania wstąg, bo to jest jakby, można powiedzieć, esencja funkcji protokolarnych głowy państwa i jej anturażu, ale też takie inicjatywy, które on naprawdę od zera stworzył. Najbardziej znaną z nich jest na przykład nagroda czy system stypendialny księcia Edynburga, ale też on był jednym z patronów edynburskiego festiwalu teatralnego, był również jednym z patronów BAFTY, czy wieloletnim prezesem WWF-u, organizacji chroniącej środowisko w Wielkiej Brytanii, jak i w skali globalnej. Także on w tej organizacji bardzo aktywnie działał przez kilkadziesiąt lat. To całkowicie nie odpowiada stereotypowi Filipa Kobieciarza, Filipa Bawidamka, Filipa, z którym są kłopoty, z którym trzeba dyskutować i którego nawet własna małżonka czasami potrafi określać przy ludziach jako och, te teorie Filipa i jego pomysły. To prawda, aczkolwiek musimy pamiętać, że jeśli patrzymy na to z tej perspektywy małżeństwa królewskiego, ale jednak małżeństwa, no to zarówno książę, jak i królowa mają oczywiście sporo celów wspólnych, bardzo podobne pochodzenie społeczne i tak dalej, ale też występują między nimi naturalne różnice i myślę, że pewien fenomen, przynajmniej tak jak to oceniamy teraz po 73 latach ich małżeństwa, polega na tym, że oni bardzo dobrze balansowali różne swoje nawzajem, swoje różne cechy charakteru, które być może bez tej drugiej osoby byłyby przesadne, może byłyby rażące, a może by ich nie było wtedy, kiedy one gdzieś tam powinny się pojawić. To zresztą jest też bardzo ciekawa sprawa. W końcu książę Filip łączy, jak się okazuje, Brytyjczyków. To może jest też kwestia propagandy uprawianej przez telewizję BBC, ale słyszymy relacje z krajów wspólnoty narodów ze znamiennym wyjątkiem Kanady, gdzie nie oddano ciągle salutów armatnik uczci księcia. Słyszymy relacje z Cardiff, z Belfastu, ze Szkocji, z którą był związany chyba nie tylko przez Balmoral i tytuł księcia Edynburga, ale chyba także dlatego, że to była pierwsza część Imperium Brytyjskiego, na której w ogóle postawił swoją stopę jako młody człowiek. On tam chodził do szkoły. Oddaje mu hołd Boris Johnson, ale i Nicola Sturgeon. Czy śmierć księcia Filipa może się stać wydarzeniem jednoczącym bardzo podzielonych Brytyjczyków? No właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie, na które do końca w tej chwili nie mam odpowiedzi. Natomiast wydaje mi się, że to odpowiedź na to pytanie, którą uzyskamy w najbliższym czasie, i ona będzie bardzo znacząca w ogóle dla przyszłości państwa brytyjskiego w jego historycznej i obecnej formie. Bo zwróćmy uwagę, że w Szkocji mamy w tej chwili kampanię wyborczą do Parlamentu Krajowego. Jej głównym tematem w tej chwili stało się definitywnie referendum niepodległościowe. Część z partii zdecydowała się na przykład zawiesić kampanię wyborczą. Pierwsi to zrobili konserwatyści, ale w sumie odwzajemnili się po paru godzinach właściwie wszystkie główne partie, za wyjątkiem zielonych tamtejszych. I to pokazuje, że jednak jakiś jest ten rodzaj zjednoczenia, tak? Zobaczymy, na ile ono jest, na ile się okaże trwałe, a być może na ile są moment symboliczny, który właśnie umożliwia, znaczy zamyka pewien etap historii i umożliwia wejście w nowy. To jest jedna strona, ale z drugiej strony pamiętajmy też, że mamy trwające od już praktycznie 10 dni, 2 tygodni non-stop zamieszki w Belfaście i okolicach, w Irlandii Północnej. One wiążą się przede wszystkim z narastającym rozgoryczeniem wspólnoty unionistycznej, ale w tej chwili już w zasadzie otwierającym się konfliktem unionistyczno-republikańskim. To rozgoryczenie unionistów wiąże się w naszej mierze z Brexitem, ale się do niego nie ogranicza. I w zasadzie można powiedzieć, jeszcze wczoraj to byłby główny temat polityki brytyjskiej, te zamieszki, i był jeszcze rano. I powiedzmy sobie szczerze, że to, co jeden z polityków tamtejszych stwierdził, że to jest cud, że jeszcze w tych zamieszkach nikt nie zginął, to jest naprawdę trafna ocena. I teraz fakt, że ten pogrzeb wywołuje taki efekt, że w wspólnocie unionistycznej mamy do czynienia z bardzo silnym naciskiem na zawieszenie tych protestów, bujek ulicznych i tak dalej, a z drugiej strony przewodnicząca Sinn Féin na Irlandię Północną i jednocześnie współpremier rządu północnoirlandzkiego Michelle O'Neill zdecydowała się również złożyć oficjalne kondolencje w tej sprawie nie tylko rodzinie królewskiej, ale również również zaadresowała je pod adresem unionistów tamtejszych. to również nam pokazuje wagę tego momentu i być może stwarza takie okienko czasowe, gdzie jest możliwe dla polityków przez parę dni być może omówienie paru spraw, żeby złagodzić tą sytuację, z którą mamy do czynienia. Wróciłbym znowu do kwestii monarchii, oczywiście w zupełnie inny sposób niż na Pudelku.pl czy w paru innych miejscach. Śmierć księcia Filipa stawia nam czysto fizyczne zapytanie o przyszłość monarchii. Uświadamiamy sobie także, nie obrażając jej królewskiej mości, że ma już lat 95, że w najbliższej przyszłości jednak ona, która jest symbolem od 70 lat tego państwa, kimś stabilnym. Brytyjczycy, chyba nieliczni Brytyjczycy w ogóle pamiętają, że kiedyś królem był ktoś zupełnie inny. Czy to nie jest początek jednak bardzo dużego kryzysu dla Wielkiej Brytanii, bo przyznasz, Przemku, że monarchia jednak odgrywa znacznie większą rolę niż niektórzy republikanie by chcieli. Nie no, absolutnie. To jest takie, można powiedzieć, ustawienie fabryczne, moim zdaniem, ustroju brytyjskiego. Pamiętajmy, że w czasach Cromwella mieliśmy do czynienia z takim romansem czy epizodem z republiką. Ale został quasi-monarchą potem. I to się nie sprawdziło. Właśnie ja nie jestem deterministą. Nie uważam, że monarchia ma z całą pewnością przed sobą bardzo taką optymistyczną i pozytywną przyszłość, ale z tej samej postawy również nie wnoszę tego, że to jest jakaś instytucja, która jest kompletnie anachroniczna. Ja uważam, że obiektywnie rzecz biorąc, monarchia brytyjska naprawdę ma ogromny talent jako instytucja do takiej kontrolowanej modernizacji i ewidentnie tą modernizację dosyć systematycznie przeprowadza. W tej chwili na przykład warto zwrócić uwagę, że książę Karol po cichu na przykład ograniczył liczbę członków rodziny królewskiej, którzy pobierają wynagrodzenie ze skarbu publicznego, ze środków publicznych. I wszystkie osoby z rodziny królewskiej, które pobierają to wynagrodzenie, one naprawdę ciężko na nie pracują. Warto zwrócić uwagę, że w ostatnim roku aktywności księcia Filipa, jeszcze jako tego, można powiedzieć, pracującego członka rodziny królewskiej, on mając już 90 kilka lat, on jeszcze ciągle w ostatnim roku swojej aktywności oficjalnej odbył około 300 oficjalnych spotkań. To jest, no, moim zdaniem, niesamowita skala zaangażowania na osobę w tym wieku, prawda? Dalej niesamowicie zaangażowana jest królowa, która ma właśnie te 95 lat, pracuje bardzo ciężko. Jeśli chodzi o poparcie dla monarchii, to tylko bym zaznaczył, że w zasadzie monarchia nie cieszy się większościowym, pozytywnym uznaniem wyłącznie w jednej grupie wiekowej. To jest wśród osób 18 do 24 lata. Już 25-latkowie zdecydowanie w proporcji 1 do 2 popierają monarchię. Im starsze są osoby, tym bardziej. Wydaje mi się, że to się wiąże też z docenieniem przez osoby nieco bardziej, znaczy osoby, które już świadomie mają dorosłe życie, tak bym powiedział. Faktu, że no, monarchia eliminuje z polityki brytyjskiej również jeden ważny urząd głowy państwa. Tu pod tym względem monarchia jest naprawdę ortodoksyjnie wręcz bezstronna partyjnie, politycznie w znaczeniu gry partyjnej. I to naprawdę jest pewna wartość sama w sobie, że głowa państwa symbolizuje, autentycznie symbolizuje, czy jest w stanie jedność państwa, również tą jedność w rozumieniu czterech narodów składowych, a nie uczestniczy w tej bieżącej grze. Przemku, to nie tylko te cztery narody składowe. To także wspomniano na początku. Oczywiście. Wspólnota narodów. Rzecz bardzo ważna i dla Filipa, świętej pamięci księcia Edynburga, i dla królowej. Oni poświęcili ogromną ilość pracy wizytom w tych krajach, które były kiedyś brytyjskimi koloniami i teraz są samodzielnymi państwami, dalej związanymi z Londynem przez jej osobę, jej męża też częściowo. I ta śmierć może być także początkiem poważnego kryzysu we wzajemnych relacjach, albo być może powrotem do starych symboli. Okazuje się, że jak bardzo popularny był książę w Nowej Zelandii chociażby. Tak. Tutaj warto przypomnieć, że to w ogóle jest taka dwupiętrowa rola monarchii, dlatego że wśród około 60 państw Commonwealthu, kilkanaście z nich to są monarchie konstytucyjne z królową Elżbietą jako lokalną królową, tak? Czyli królowa Elżbieta w Australii jest królową Australii, w Nowej Zelandii jest królową Nowej Zelandii i tak dalej. Więc oczywiście tutaj zakładam, że w znacznej mierze nastąpi automatycznie sukcesja tronu po śmierci królowej, aczkolwiek musimy pamiętać, że książę Karol jest i jego popularność nigdy nie była szczególnie wysoka, nawet samej Wielkiej Brytanii, a poza Wielką Brytanią jest jeszcze niższa. Natomiast zupełnie niedziedziczna jest rola królowej jako głowy Commonwealthu, czy jako takiej honorowej przewodniczącej Commonwealthu. I tutaj naprawdę to jest zupełnie otwarte pytanie, czy ponownie tą funkcję obejmie kolejny monarcha brytyjski, czy też ono stanie się rotacyjne i wybierane, tak jak w większości organizacji międzynarodowych i jak zresztą w ramach samego Commonwealthu stało się z funkcją sekretarza generalnego i kierowaniem pracami Commonwealthu do lat 70. To było głównie w rękach rządu brytyjskiego. Od lat 70. te funkcje są praktycznie obsadzane wedle normalnych reguł organizacji międzynarodowych. I Commonwealth przestaje być, że tak się wyrażę, fantomowym cieniem dawnego Imperium Brytyjskiego. Tak. Aczkolwiek moim zdaniem ciągle pozostanie bardzo istotnym networkiem brytyjskim. Znaczy oczywiście nie tylko brytyjskim, nie w znaczeniu ekskluzywnie brytyjskim, ale jednak w znacznej mierze, znaczy Wielka Brytania będzie tam bardzo mocno w tą sieć wpięta, pozostanie wpięta. I zresztą uważam, że to jest jeden z doskonałych przykładów, jeżeli patrzymy na historię z perspektywy długiego trwania, prawda? Takiej teorii historycznej stworzonej przez szkołę Annałów we Francji w okresie międzywojennym Marcela Blocha, to moim zdaniem ewidentnie tutaj widać pewną taką długofalową sprawność brytyjskiego modelu ustrojowego, który nawet w najgorszych okresie, znaczy najbardziej opresyjnym, czy najbardziej scentralizowanym okresie Imperium Brytyjskiego, on jednak był w znacznej mierze oparty na zasadzie lokalnego samorządu z jednej strony i takiej struktury sieciowej z drugiej. Teraz oczywiście ten element opresji już niemal całkowicie odpadł, jeśli nie całkowicie. Tutaj nie chciałbym przesądzać ocen, prawda, narodów spoza Europy, ale ten network moim zdaniem pozostał. Jaką on ma konkretną wartość, taką wymierną, to przekonamy się pewnie w najbliższym czasie, w ciągu najbliższych kilku lat, podczas różnych negocjacji handlowych prowadzonych przez Wielką Brytanię po Brexicie. Ale jaką on ma wartość taką bardziej mniej wymierną, ale ciągle moim zdaniem bardzo ważną w zakresie na przykład budowania pewnego konsensu politycznego na scenie międzynarodowej, globalnej, czy w zakresie na przykład budowania połączeń biznesowych takich poziomych, to moim zdaniem to jeszcze bardzo, bardzo długo będzie trwało. Tak. Dziękując księciu Filipowi za jego ciężką pracę na stanowisku męża głowy państwa, chcę też państwa zaprosić na Klub Trójki z Przemkiem Biskupem w najbliższy poniedziałek. Porozmawiamy sobie wtedy szerzej o tym wszystkim, co było dzisiaj poruszone, a na razie bardzo tobie dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. We'll be right back. Nagle sobie uświadomiłem, że to jest jednak przecież przeróbka piosenki z Rockiego, a brat bliźniak Rockiego, czyli Rambo, był w Birmie w roku 2006, walcząc z tamtejszą dyktaturą. Ale my już teraz na poważnie. Naszym gościem jest pan profesor Michał Lubina. Kłaniam się bardzo nisko. Również się kłaniam. Dzień dobry. Panie profesorze, nowy rok się zbliża. Miammie. Normalnie, jak to pan napisał w swoim twicie, laba, znamy to i od nas. Oczywiście nowe roki są zupełnie inne w krajach azjatyckich. To jest trwające kilka dni zazwyczaj święto. Ale odkąd Birma zaczęła nam trochę schodzić z głównych publikatorów, z głównych wiadomości, bo tak to bywa z konfliktami, powoli przestajemy wiedzieć, co tam się dzieje, a pan na szczęście wie dalej. I jak to w tej chwili wszystko w Birmie wygląda? Czy nastąpiły jakiekolwiek zmiany, jakieś ustępstwa ze strony władzy, a zwłaszcza bardzo ciekawego przywódcy tejże hunty, o którym także pan bardzo ciekawie pisał? Dziękuję za miłe słowa. Rozczaruję, no bo nic się nie zmienia. To znaczy jest dzień jak co dzień. Giną ludzie, junta stosuje represje, mamy różnego rodzaju protesty, które falują. Ostatnimi czasy mieliśmy więcej protestów na prowincji, a więc i teraz mamy większą pacyfikację prowincji. Wczoraj w mieście Pegu, to jest historycznie bardzo ważne miasto, bo no, kilka razy było nawet stolicą królestw różnych, niekoniecznie birmańskich, ale jest ważne historycznie. To wczoraj była tam krwawa pacyfikacja, a to dzisiaj jest takie średnie miasto, jednak mocno zubożało w porównaniu do swoich dawnych czasów chwały. No i no więc to faluje, natomiast w sensie politycznym nic się nie zmienia. No, sytuacja jest pewnym patem, to znaczy armia usiłowała steroryzować społeczeństwo i doprowadziła tak naprawdę do chaosu, bo mamy sytuację, w której już określa się Birmę mianem państwa upadłego, a może być tylko gorzej. Armia jest za silna, żeby negocjować, a protestujący nie chcą się poddać i dalej walczą. No, a z tym nowym rokiem birmańskim, Kindzian, no to jest najważniejsze święto. To zresztą jest to chyba też dość częste w Azji, bo chiński nowy rok jest najważniejszy dla Chińczyków, tajski dla Tajów i tak dalej. No i tu tam zawsze była taka tradycja oblewania się wodą, bo tam jest bardzo gorąco teraz, tam jest najcieplejsza pora roku. No i też to jest jakby koniec czegoś złego, starego roku i początek nowego, nadzieje i tak dalej. No to myślę, że to jest dość podobne. Natomiast to też były duże nadzieje, że to coś zmieni wraz z politycznie, że może ta junta ustąpi, ale nie ustępuje. W efekcie teraz atmosfera jest raczej żałoby w Birmie i raczej nieświętowania tego, żeby nie dać generałom takiego poczucia, że sprawy wracają do normalności, bo nie wracają. Znowu odegram tutaj komedię człowieka nieznającego się na rzeczy. Zdarzało się oczywiście, że armie, nawet te zbrodnicze, odgrywały pozytywną rolę w historii, przekazując władzę albo konstruując jakiś proces przejścia. I tak zrobiła armia birmańska przecież. Czy to jest armia, która jest w stanie wygenerować właśnie kogoś będącego w stanie myśleć szerzej, nie popełniać takich błędów jak nieudany zamach wojskowy, jakoś doprowadzić Birmę do sytuacji stabilizacji? Jest, tylko że my nie wiemy niestety, czy tam są tacy ludzie, którzy się na to teraz odważą, dlatego że rzeczywiście to, co pan mówi, to dotyczy lat 2011-2021. Tak, wtedy doszła do władzy reformatorska frakcja i ta frakcja przekonała resztę takim zdaniem, że i tak będziemy kontrolować sytuację. Natomiast z czasem okazało się, że otwarcie kraju doprowadziło do logiki nieoczekiwanych konsekwencji i nagle zaczęła ta kontrola się wymykać z rąk armii. I armia postanowiła przywrócić kontrolę, no i obecnie mamy tego efekty, te 600 osób zabitych i państwo na skraju upadku po 2,5 miesiąca od tego wydarzenia. Także to jest efekt przekalkulowania z 1 lutego, kiedy miał miejsce ten pucz ostatni. Natomiast armia jest w stanie takie osoby stworzyć, dlatego że armia ma wciąż najlepsze elity w Birmie, bo to jest oczywiście efekt zniszczenia, zjedzenia kraju, gdzie na przykład uczelnie całkowicie upadły, a jedyna dobra uczelnia to jest Akademia Wojskowa. Także coś jak w Ameryce Południowej swego czasu. Tak, dokładnie. Tylko chyba skala nawet większa, dlatego że junta birmańska była jedną z najdłużej rządzących armii na świecie i co więcej, stopień zjedzenia państwa przez nią jest chyba nawet większy niż w Ameryce Południowej. I co więcej, z czasem w Ameryce Południowej do jakiejś tam powierzchownej i w ogóle, ale jednak demokratyzacji doszło. Przynajmniej pozory zaczęto zachowywać większe. Nie mówię, że tak nie jest idealnie, bo Boliwia na przykład pokazuje, że nie i że dalej można robić pucz. Tak? I Wenezuela też. Wenezuela, tak, więc jak najbardziej. Natomiast to i tak nie jest tak najgorzej w porównaniu do Birmy, więc natomiast tutaj mamy jednak sytuację, w której ta armia jest wszechmocna. I jeszcze odpowiadając na to pytanie całkiem, to by była najlepsza sytuacja dla Birmy. Gdyby tam nagle w tej armii pojawiło się kilku generałów, tak jak na przykład w 86 na Filipinach, kiedy Marcosa opuścili dwóch generałów i w efekcie Ramos i Enrile i oni stali się wtedy bohaterami narodowymi, wszystko spadło na Marcosa, a im zapomniano służbę na rzecz dyktatora. Więc w tym momencie to byłby bardzo dobry układ, bo by można było powiedzieć, że to ta klika, armia dobra, a tam wypaczenia nie, a armia tak. No ale niestety to nadal jest mniej prawdopodobne, dlatego że armia do tej pory była miała bardzo zwarte szeregi. Nigdy się takie rzeczy nie zdarzały w armii birmańskiej. Tam nawet jak jacyś generałowie przegrywali walkę o władzę, to się podporządkowywali armii matce. Także to się nigdy nie zdarzyło. To nie znaczy, że to się nie zdarzy. Ale jednak do tej pory się to nigdy nie zdarzyło. To, o czym pan mówił, to, że armia birmańska tworzy to państwo, przecież Aung San, jej założyciel, też był wojskowym i ci wszyscy wojskowi są jakimiś jego duchowymi potomkami, co notabene niesamowicie zawsze w trudnej sytuacji stawiało armię wobec jego córki, chociaż chyba się nie przejmowała za bardzo tym, że znęca się nad córką założyciela państwa birmańskiego. Jaka jest w tej chwili sytuacja krytykowana zresztą przez parę ostatnich lat noblistki? Ci rzeczywiście, oni ją traktowali jako taką swoistą renegatkę, i, była z tej samej elity, z której byli oni. No tak, oczywiście. Natomiast ona wyszła za Brytyjczyka i to była po prostu obraza dla nich nie do przyjęcia, bo różne rzeczy mogą robić nacjonaliści birmańscy, pieniądze mogą przepuszczać w Bangkoku albo w Singapurze, ale córka szefa nie mogła wyjść za Brytyjczyka, nawet jeżeli był to raczej elegancki profesor daleki od kiplingowskich Brytyjczyków czasów kolonialnych. Natomiast to nie miało znaczenia. Tam takie rasowe elementy są też bardzo silne. To jest zresztą efekt traumy kolonialnej, wyzysku traktowania kobiet birmańskich przez Brytyjczyków i tak dalej. Natomiast oni jej nie zabili. Przy tych wszystkich rzeczach, które jej zrobili, zniszczyli im rodzinę, zabrali jej 15 lat wolności i tak dalej, nie zabili jej. I nie zabili jej tylko i wyłącznie dlatego, że jest córką Oksana. Gdyby nie była córką Oksana, to by już ją dawno zabili. Także jakiś tam immunitet ona ma. Natomiast ona jest teraz politycznie wyautowana, dlatego że oni ją bardzo skutecznie odcięli od świata i tak naprawdę ona nie ma żadnego wpływu na te protesty. Może nawet o nich nie wie. I to jest niedobrze, dlatego że ona jest jedyną charyzmatyczną postacią na widnokręgu, że tak powiem, opozycji. Reszcie jednak wyraźnie brakuje tej charyzmy, a przydałoby się tym protestom, przydałby się protestom taki przywódca właśnie charyzmatyczny. A Suu Kyi przy wszystkich jej różnych grzeszkach mniejszych lub większych bez wątpienia jest charyzmatyczną postacią. No a co do krytyki Zachodu, no to ona zawsze była jednak taka... No, Zachód z własnymi cieniami walczył, ponieważ to on stworzył legendę Suu Kyi, a potem się z tą legendą rozprawiał. Więc to było w dużej mierze niszczenie wizerunku, który był sztuczny od samego początku. No cóż... Ludzie na tak zwanym Zachodzie lubią wierzyć w różnych ludzi. I Aung San Suu Kyi nie była najgorszym przypadkiem. Wiara w Putina na początku była przecież rzeczą przerażającą. Ale tak zbliżając się powoli ku podsumowaniu tego tematu, panie Michale, jaki jest wpływ w tej chwili tej sytuacji w Birmie na stabilizację w ogóle tego regionu, który w tej chwili jest stabilny dość, ale w przeszłości do bardzo stabilnych nie należał, a jak głosi tradycja, zawsze może to wrócić. Jesteśmy w końcu z obecnie stabilnego, ale jednak kiedyś bardzo niestabilnego regionu. Dokładnie. Azja Południowo-Wschodnia po końcu wojen indochińskich w latach 70. weszła w okres niesamowitej prosperity, pokoju, prosperity, bogacenia się. I nagle ta Birma jest takim przypomnieniem, że bywało gorzej. I rzeczywiście to budzi niepokój państw regionu i to dokładnie wszystkich. Natomiast te państwa regionu inaczej na to reagują. I to jest też ciekawe, dlatego że do tej pory, jak była poprzednia junta wojskowa, ta do 2000 2011 roku, to państwa azjatyckie mniej więcej reagowały tak samo, to znaczy trudno, trzeba z tą huntą gadać. Natomiast teraz jest tak, że jest wyraźny podział między takimi bardziej rozumiejącymi sytuację państwami jak Singapur, na przykład Malezja czy Indonezja, które uważają, że armia jest częścią problemu i że zasadniczo należy ją jakoś przycisnąć, żeby poszła na jakieś ustępstwa, a państwami takimi jak Tajlandia, Indie czy Chiny, które uważają, że alternatywą wobec despotii armii jest wojna domowa w stylu syryjskim, już trudno, niech ta armia tam rozstrzela wszystkich, ale żeby był porządek. No i ten podział jest bardzo wyraźny teraz, no i on też paraliżuje trochę zarówno ASEAN, jak i to oczywiście bez Chin, tak? Natomiast regionalnie ASEAN paraliżuje, a międzynarodowo w ONZ paraliżuje Radę Bezpieczeństwa, bo Chiny i Rosja blokują wszystkie możliwości. Także no, dramat birmański rozegra się przede wszystkim w Birmie. Zależy, kto kogo przetrzyma. Czy armia zdoła przetrzymać społeczeństwo, czy też armia pęknie i w efekcie pojawią się generałowie jak na Filipinach w 86. Wszyscy byśmy tego chcieli, ale niestety bardziej prawdopodobne armia, jest, że jak to w Turcji armia. Czynnik stabilności wbrew pozorom otwartości. To są te ironie światowej polityki. Panie profesorze, bardzo dziękuję za to, że pan chwilę czasu. Dziękuję. I just about to get. They're sitting down by a river and swim. Naszym kolejnym, ostatnim, ale nie ostatnim sensie intelektualnym, ale po prostu technicznym sensie gościem jest Maciej Zaniewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Minister Zbigniew Rau pojechał do Kijowa, złożył wizytę. W wizytach, no może dopiero w okresie pandemii, nie ma w zasadzie nic nadzwyczajnego, ale to chyba jak na razie w tym trudnym okresie dla Ukrainy, który trwa już od kilku dni, kilkunastu dni, jedyny unijny minister spraw zagranicznych, który przyjechał do Kijowa. Tak, zgadza się. I wizyta zresztą też nie była dużo wcześniej planowana. Była to wyjątkowa wizyta, bowiem związana przede wszystkim z zaostrzeniem sytuacji w Donbasie. I była ona o tyle ważna, że była to pierwsza jedyna wizyta przedstawiciela państwa Unii Europejskiej, czy też Sojuszu Północnoatlantyckiego na Ukrainie, która miała przede wszystkim na celu pokazać, że Ukraina nie jest osamotniona wobec zaostrzającej się sytuacji i może liczyć na wsparcie NATO, Unii Europejskiej i państw Zachodu. I jak sobie poradził w Kijowie minister Rau? Już tak naprawdę sam fakt odbycia tej wizyty był niezwykle ważny, bowiem właśnie pokazywał, że nie będziemy się ograniczać do samych tweetów czy oficjalnych komunikatów, ale jesteśmy zdecydowani do tego, żeby podejmować kroki i konkretne działania. No, oczywiście w toku tej wizyty omówiono też inne niezwykle ważne kwestie, takie jak sprawa gazociągu Nord Stream 2, współpracy polsko-ukraińskiej w właśnie tej dziedzinie. ale też kwestie związane z samym wsparciem Ukrainy wobec zaostrzającej się sytuacji, więc myślę, że ta wizyta zdecydowanie była dyplomatycznym sukcesem, podkreślającym też, jak ważnym partnerem jest dla nas Ukraina i która ta wizyta była sygnałem też dla Ukrainy, że Polska powinna być postrzegana jako ważny partner samej Ukrainy, bo jeżeli weźmiemy taki kontekst dyplomatyczny, to dzień wcześniej ukazał się wspólny komunikat dyplomacji francuskiej i niemieckiej, który miał zupełnie inny ton, bowiem tam dyplomaci wypowiadali się w duchu nawoływania do deeskalacji obu stron, a no, ta sytuacja, która ma miejsce obecnie w Donbasie, to co obserwujemy, jest jawną próbą prowokacji ze strony rosyjskiej, bowiem od już kilku dni obserwujemy masowe ściąganie sprzętu, w tym czołgów, transporterów opancerzonych, ale też zestawów rakietowych, również z Centralnego Okręgu Wojskowego, które to transporty mają na celu właśnie wywarcie presji na Ukrainę oraz państwa Zachodu i są jawną groźbą wywołania konfliktu oraz tak naprawdę pogwałceniem zasad międzynarodowych, chociażby paryskiej karty Nowej Europy czy aktu końcowego KBWE, do których odwołał się również Zbigniew Rau w trakcie wizyty. I jeszcze kończąc, myślę, że odwołanie się właśnie do tych dokumentów było dosyć istotne w kontekście tego, że Polska obejmie przewodnictwo w przyszłym roku w OBWE. No i pokazał tutaj, można powiedzieć, nasz minister spraw zagranicznych, jaki będzie też główna siła nacisku naszego przewodnictwa, to znaczy właśnie będzie podkreślanie paryskiej karty Nowej Europy, aktu końcowego KBWE, które jako główne zasady wzywają do poszanowania rządów prawa, ale też integralności terytorialnej oraz pokojowego rozwiązywania sporów. To jest zresztą bardzo ważne. Polska przecież zawsze stawiała na prawo międzynarodowe. Niektórzy twierdzą, że to jest idealizm, ale prawo międzynarodowe jest bardzo dobrym i skutecznym narzędziem. Powiedziałeś też o czymś bardzo przerażającym. Jesteśmy, ile? 7 lat dokładnie po tym, jak ta cała sytuacja się rozpoczęła. 7 lat po aneksji Krymu, po agresji na Donbas, a Francja i Niemcy znowu apelują do obydwu stron o opamiętanie. Ja myślę, że to też... To jest pewien sygnał i potwierdzenie też negatywnego podejścia Ukrainy do obecnego dialogu. Musimy pamiętać, że Zełenski doszedł do władzy, obiecując przede wszystkim pokój w Donbasie. I to jest zresztą tym, czego przede wszystkim oczekują Ukraińcy, patrząc na wszystkie sondaże opinii publicznej. Głównym zapotrzebowaniem Ukraińców, co zrozumiałe, jest pokój w ich kraju. Wobec czego rzeczywiście na początku Zełenski zmierzał do osiągnięcia tego pokoju i nawet był gotów na pewne kompromisy i ustępstwa wobec Rosji. No niestety Rosja nie jest na to gotowa. Mimo upływu kolejnych lat i mimo kolejnych sygnałów, że Rosja nie jest gotowa na ustępstwa, wciąż Francja i Niemcy tak naprawdę, będąc tymi państwami, które powinny pełnić rolę mediatora w rozmowach w ramach formatu normandzkiego, no nie wypełniają w sposób efektywny swojej funkcji, ponieważ wciąż starają się, znaczy pokazują na poziomie dyplomatycznym, że jest to konflikt pomiędzy dwoma równymi stronami. A to nie jest prawda, bowiem to Rosja zaatakowała Ukrainę. Ukraina jest w tym konflikcie słabsza militarnie, nie ma możliwości rozwiązania tego sporu na drodze militarnej, a z drugiej strony mamy Rosję, która co chwilę dokonuje aktów takiej werbalnej agresji, grożąc tak naprawdę, że rozwiązanie militarne jest na stole, no bo tak trzeba odczytywać to, co w tym momencie dzieje się w Donbasie. Więc takie koncyliacyjne podchodzenie nawołujące do deeskalacji z obu stron tak naprawdę jest realizowaniem propagandowych celów, znaczy celów propagandy rosyjskiej, która stara się przekonać nas wszystkich, że to jest, że wina leży gdzieś po środku. Co nie jest prawdą i nie prowadzi to w żaden sposób do uregulowania konfliktu, prowadzi to do jego zamrożenia i do dalszej destabilizacji Ukrainy i sytuacji we wschodniej Europie. I pod tym kątem jakby widać, jak duże różnice są w podejściu Francji i Niemiec do tego konfliktu, a z drugiej strony chociażby Polski i Stanów Zjednoczonych, bo co prawda dyplomaci amerykańscy, sekretarz stanu nie odwiedził może z Ukrainy, natomiast rzeczywiście chociażby prezydent Biden od razu zatelefonował do prezydenta Ukrainy, gdzie też podkreślił wsparcie Stanów Zjednoczonych dla integralności terytorialnej Ukrainy, co było niezwykle ważne. Joe Biden, o czym zresztą często zapominamy, jest bardzo z Ukrainą związany. Może nie jest to do końca pozytywny związek w paru sprawach, ale w wielu pozytywny. I tak trochę na koniec. Minister Rau spotkał się z Leonidem Krawczukiem. To jest były prezydent Ukrainy, ale także osoba odpowiedzialna za ukraińskie działania dyplomatyczne, choćby w okresie mińskim. I jaka jest szansa, że Polska odegra jakąś pozytywną rolę w stworzeniu właśnie nowego formatu, który być może zastąpi ten już naprawdę niedziałający i to od dawna format normandzki? Tak, jest to celem też Zełenskiego w tym momencie doprowadzić do zmiany tego formatu na format bardziej efektywny. Jednocześnie nie sabotując jego prac, to znaczy nie wycofując się jednostronnie, no bo to skończyłoby się katastrofą dyplomatyczną dla Ukrainy, więc to jest trudne dyplomatycznie zadanie do wykonania. Polska jest tutaj rozpatrywana i zresztą to ukraińscy dyplomaci też proponowali jako jedno z tych państw, które mogłoby przejąć, stać się gospodarzem rozmów po rozmowach w Mińsku. Rozmowy w Mińsku już nie będą się odbywały i to też Ukraińcy zapowiedzieli z uwagi na to, że Ukraińcy nie uznają wyborów prezydenta Białorusi po brutalnej pacyfikacji protestów na Białorusi i jawnie prorosyjskim zwrocie. Zresztą no, nic dziwnego, nie można rozmawiać, znaczy rozmowy w Mińsku miały na celu wybranie gruntu neutralnego. Mińsk przestał być gruntem neutralnym, jawnie poszedł w stronę rosyjską i wręcz jest rozpatrywany jako potencjalny kierunek inwazji rosyjskiej przez Ukrainę. Wobec czego przeniesienie tych rozmów będzie faktem, natomiast szczerze powiedziawszy wątpię, żeby one zostały przeniesione do jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej bądź NATO, bowiem Rosja i separatyści nie rozpatrują NATO jako gruntu neutralnego, co jest też oczywiste, więc chociaż tutaj ewentualnie myślę bardziej realnym gruntem do rozmów byłaby Turcja. Oczywiście gdyby udało się przenieść rozmowy do Polski, to jest możliwe, to jest do zrobienia, natomiast no, trzeba mieć w pamięci, że NATO muszą wyrazić zgodę wszystkie strony tego sporu, czyli przede wszystkim Rosja i też watażkowie z republik tak zwanych samozwańczych. Szczerze powiedziawszy jestem sceptyczny, ale oczywiście nie można wykluczyć takiej możliwości. I musimy pilnie obserwować to, co się na Ukrainie dzieje, że potem nie myśleć, że jest to konflikt dwóch równorzędnych państw. Absolutnie. Pamiętając o tym, dziękuję bardzo Maciejowi Zajniewiczowi za to, że był naszym gościem. I dziękuję Pauli również Państwu. Audycję wydawała Zofia Kruszewska i Jakub Sadowski. Przepraszam, na odwrót realizowała pani Zofia Kruszewska, wydawał Jakub Sadowski. Ach, pomyłeczki. A prowadziłem zastępcy Michała Żakowskiego, ja Łukasz Jasina. Życzę Państwu bardzo miłego popołudnia. Me from the